بارہ اولی نجوہ وہی پتہ نہیں دوری کنا دو بنیاد بانی نہیں کرتے آو خونہ کئی بیان حق اللہ لگا دری دیر سے سورت الاسراء کے حقوق العباد بیان کی سورت کاف کے بیان حق اللہ لغالب حقوق العباد یہ آج نہیں کی حق دا اللہ بمانی اللہ بدا عذاب نے بچتی دی یو جس سب اللہ سمر رن حتا سے خدا توائنو ان کاجو لیفتنونکا عن اللذی اوحینا الیک ان کاجو لیفتنونک عن اللذی اوحینا الیک سابانی بوسی کی جرے آلی بدی نتاج دی مسئلین آلی چکم اصل مسئلہ دا دا ملک دا ترقی خبرو کا دی سکیمونو کا خط لے گا تلیفونو کا ورسو تویا داسو کا داسو کا دی سورت الکاف کی دا غینا مسئلہ اور لگیتے کولا اپا دی طریقہ باندی بیان امثل کی من خرج فی سبیل اللہ دی بیان اصحاب الکاف و موسیٰ و ذی القرنین دا اللہ طرف تسفر کا دا اللہ طرف تر روان سا سورت الاسراء کی دا ذکر کولا لا يفتنون عن الذي اوحينا اليك دا اللہ دا خبریں دنیا تجر رہی سورت کاف کی ذکر کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفرد البحر بل خبرنکم دے دا اللہ رب العالمین دے تذکرینا دریابون با اسی دا اللہ سبتون با ختم نشی دنیا کو باسی رجی دو جس سورت الاسراء کی لا يستفزونک من الارض دا ملک نہ دی بے وحرکی بے دخلکی دی مشوری جال لگوڑی اپا دے بانی کہ اختیار با زمین دے خبر اور زمین دے چلی گی دے کوشش دے کئی دے پارا دے نیکان تذکرہ اکلا ام صورت من خرج فی سبیل اللہ دا اللہ دے پارا دے خیر دے دے دنیا دے پارا مگر دا صادقہ و مستاز القرنین سمرتانی دے اللہ ورکوا سلور دس اس طرح کی جا الحق کو وزحق الباطل حق را رہے اباطل ختم سو حق سرگنجی جی اباطل ختمی جی سورت کاف کے تجیبان تذکرہ ذکر کا مطلب سو جا الحق وزحق الباطل حق سرگن سو توحید بیان سو سورت کاف کے را حق تذکرہ کرا بیان التوحید او دائی پا سو طرقو کلا سپجستم اتدیس دسلیس یوسل یوکی او دائی افا حسب اللذین کفرو ان یتخذو عبادی من دونی اولیاء دل میرے زمانگا دل حکومت تے زمانگا دل سرے وزیر دے زمانگا دل سرے صدر اعظم دے نستطین جوڑائی چی اللہ ندر کئی نمیشی درکو نمیشی درکو لے اللہ را اسرکا تو اللہ نوارا نو بیا دلے کی بے دلی صدق لی اللہ کی انزیش انزیش اسرا کی صورت الاسرا کی من کان فی حاجی اعما فہو فی الاخرت اعما دے دنیا کے اندے ناخرت کی بمرونی دنیا کے سمرن جستر کی خوشتے نستر کی پنیسی صاحب دی کنا اوغتن دے پنیسی صاحب دی بیسے یحسبون انہم یحسنون صنعا خطا روان دے تو خکر نکے منزون دیر کم فیلن وقتا او دا سانتا خیراتین دے دیر اکلو نتو بورا دا دی دکار دی عقیدہ دارتنا والا عقیدہ دی پلیت دا سخائی استادی عمرون تا تصفے دے یحسبون انہم یحسنون صنعا سپگ دیس سورت الاسراء کی بالحق انزلنا ہو و بالحق نزل کاف کے اگر حق ہو حق سرم رارے گلے تسے دے لہو غیب السماوات والارض اسمی بھی و ابصر بس انتدائی ذکر کے حق دا دے لا یشرک بعبادت اللہ یشرک بعبادت ربی احدا سکو سر شریک نکے وہ دیر بے اسراء سروع الحمدللہ سورت کاف ہم داغا الحمدنرے قدر سورت الاسراء کی دا ہجرت مسئلہ کی دعا خرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق سورۃ الکہف کی مثال ہو اخراج دا صدق اور ادخال دا صدق اصحاب کہف پر اشتیاح خبرہ پر اشتیاح کی دوتی دغ مقام تا اللہ و رسول عرصہ ورکولا اور بیاد خلنی مدخل صدق اللہ بے تکلیف اور بے دردہ تو خوب کی ساون واغست اجنتین کے رسول نو تو ادا سے کنا تو ادا سے عملو کا اللہ بری در سنتا کینو یو کم تلے سورة الاسراء آخر کی معاقبات لا یخیب قائل ہن نو سورة کعب کی داغی مانا ذکر کر الحمدللہ سمت لب دے لا سنتا لم يكن له شريك في الملك ثمت لبده ولم يكن له ولي من الذل ثمت لبده سبحان الله ثمت لبده ذاني في مطلب پوكا سريا اصلا كده كلمات وي مطلب باني پواني يجي كي نا من دي سري او الله تخفا ستنين جوري دينا فده بنياد بانده داغي مطلب ذكر كو او بيا تو سورۃ الاسم سورۃ الاسراء کی اسراء عجیب اور سورۃ الکہف کی ایتاء عجیب آج تم آسنا تو فان فن کے اسمان کے خے جاؤ اور بے دنیا تراوت اور دل تو کہ ناسنا ورک لگی اللہ کتاب ورکو دسی کتاب ورکو کہ در پوری دنیا در پوری دانشورانو پوہانو ٹولو پہ تعلیم اختا ڈاکٹران اور مترقی خلق اور پی ایچ ڈی والا دا قسم خلق ٹولو کہ فلیاتو بی صورت من مثلی فاتو بی صورت من مثلی فاتو بی عصر سوارات سوار مفتریات مثلی ٹولی دنیا توسن امریکی توئی یورپ توئی ہندوستان توئی چین توئی روس توئی پوری دنیا توئی فالیاتو بے حادیث مثلی ہی ان کانو سوابتی دسی مضمون پیش کہے پا عربی کے نا مطلب ما گئے لو داسی مدلل خبرہ پیش کہے پلا خبرہ اداسی دلیلوں لو آئے سلیخ فتم میقات ربی اربعین لیلہ میقاتن پر اسے صلیخ مناسبتوں میں بخی سرا یو صلیخ صورت اسرا کیو فابض ظالمون الا کفورا نمی نبی آیتو کنا جو صورت کعب کے کذالک اعصرنا قوت کفر اگر دا صحاب کعب حالت تسنی اقولو جو صلیخ صورت اسرا کے بخل الخلق نمانی فورک امتائی صورت کعب کی جود الخالق صلیخ تن نمبر آتی ہر صدا اللہ کی گوئے جود الخالق جود دا اللہ صحا دیتا ہو گوڑا دائی کر کرو دل چلے صورت الاسراء کی مسالہ میں نہا موجزے ور کرے صورت کعب کی حالہ مال خضر و اتباعہ ایا نہا موجزے تذکرہ اقلا تاغیر پاسی میں پا طلب دے علم کرے گولو خضر پسے تلے و خود طلب جس دکر لے تلے و کنا اور آئے تاجی داری کو رہنی تباتنی فلا تسألنی حتی اوہدی سالا کمین و ذکرہ تپوز بنے کے گولو زماستا سرد بدائی زلو رکھا جا پا مقبان دے گئن نگاہی ذکرے کو سرور تلے سورو تلی فراکی دے سرون تذکرکی اغرقناه ومما سورة الكهف کی اولیاء تذکرہ کے نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال دریس و کالا کی لیورا نگے مار للمرا نگے ماسی مکرا نگے نیغو تن کرو او دپرا تگی پزان نپوئی گی اغروغ مود ضرور سیا سردان او حربی امور ماہر اپا سن کی میں ڈوب کو طول لختار میں سر ڈوب کو لو انہی زمائے کار دغد اللہ او اللہ اللہ اصحاب کعف لا اللہ فرعون اور فرعونیان اللہ مطلب فکر ہوگا کنا پنجو تلے سورۃ الاسراء کی بالحق انزلنا وبالحق نزل سورۃ کعب کے انزال ذکر کے تو قرآن جگہ داؤ انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا پگ تلے سورۃ الاسراء کی طریقہ دعوت طریقہ تعلیم لتقرأه على الناس على مكسن اپا جمع جمع سورة الكعب کے بیان المس اور تنجیل ذکر کو پا جمع جمع بائی سنگ واقعات اصحاب کہو بیان کا تلوار مکو واقعات موسیٰ و خضیر ذکر کا واقعات سیاسیان و لیغرام و بادشاہان ذکر کا دس انتدا واقعات تفصیل سر ذکر کا خلق کے عرف الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللہ لو منا لو من لي دے تیرے قبان دے دے سورت کے مستنی سورت سر تولون اور جوڑ دے مقصد دے سورت نفد علم الغیب اور نفی دا قدرت کاملہ اور قدرت نفی تفریح کی نتیجہ کی اور فائدہ کی دا نفی دا علم الغیب تو غیب صرف نفی کی گرے دے گا اللہ نا غیب کی دلیلی جس طرح اللہ کے صرف وہ کرے نہ دے مدی سے یہ رہتی یہ غیب دلیلی اس طرح خما کے نہ دے معلوم بلتا معلوم دے نو غیب نہ دے کنا اللہ پو اور پیر پیغمبر لا وڑی نے پو وقت کے تو خبر پو اور کے علم اور کو نو غیب نہیں لے کے نہ کو شہادت کو یہ اللہ تیجی پہ غیب بانے اصل خبر ہم دعوا مجھے دیر پر واقعات ذکر کی اصحاب کعب نو خبر دریس و کال وقت تیر کے پو دو اور تو خوب لانے بھی مارا لبسنا یومن او بعض یوم پتو کنیسے علم غیب للہ موسیٰ دا خضیر نا دے خبر او خضیر دا موسیٰ نا دے خبر او اسے کی وی موسیٰن وی موسیٰ دا بنی اسرائیلو یاو وی اما کان لکا شغلن فی بنی اسرائیل نتابانی دا بنی اسرائیلو سی زنواری نوہ کہ تر آواتے سیلین اللہ تفریح لازم ہوئی میں تو سیلین اللہ راواتے سیلین اللہ کو نہیں براغلے ذکر اللہ راغلے ماں خاصی ذکر اللہ راغلے فلا تسال نیان شائے تپوس منا کہے ما تبا گوری زما سر با گرگی زبا تا تپا مقبان دیا حال وین تپوس منا منا کہے وقت براتا نکوٹا کہے خب وقت ما زما کنی دا خبر فنیمی نہیں گورے دا غبر اتنا جوڑائی مجھے تنبوئی علم غیر خاص دا اللہ دا یا ذو القرنین خلق تمخیط ہے خبری سرکی دے پا خبر نتیجی دے سرکی اگر پا خبر نتیجی لا اکادونا یفقہونا حدیثا قولا نپید پا خبر بانی بادشاہان تا غیب نپیدی اور در طول و نزیات اسباب ذو القرنین سخو اللہ ورکلی آتیناہ من کل شئین سببا پیغمبران تغیب نپوئی گی اولیاء بزرگان تغیب نپوئی گی فدیب آنی در قدرت مسئلہ مرتبی اصحاب کعب زان نو خلاص کرے مجدی ہو جن خود گرفتار سکنا پتہ سننا لگیا تھا اللہ خلاص کرو اصحاب کعب مکین نیکانو نخپل کل علاقوں کی زن نسی تین بولے نزدت خو حجرت کو تنمل کے پرے ہو نو قدرت تفریقی تو دی مسئلہ باندی عزت کی اصل دے گدہ واقعاتو نو دے دن شروع کر الحمدنا ادا درین سبق دے کنن دے ہوائی اول سبق دے الحمدنا شروع دین سبق دے سورت الانعام نے شروع درم سبق دے دینا شروع شو الحمد للہ اپدے کی بیان دے کی سم قدرت اللہ سکھ دے خالق اللہ دے رازق اللہ دے نچا سے پارنے والا پڑھیں گے ہر سو اللہ سکھ دے قدرت والا اللہ دے پغیر کے دن کے اللہ دے الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب عبده ادا عبدیت مقام اچتے اور مقام داو دا تپوس کی کہ اعراف کی یوسل تلور نہیں کی ویلے سیری الذین تدعون من دون اللہ عباد من صالکم اور سورت اسراء کی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا دا عبد تفسیر ابن کثیر ویلے دے مجھے عروف کی مددے نہ ہو جنگن دمرو سادی کی گی دینا جنگن آغا عبد دا عباد اور دائرہ اور دے کرو وہ جنگن کی سادی کی گی دا رول میں اور خبر خدا ہوا کہ مرگ قطعی دے یقینی دے اور کشکی دے کہ مرگ قطعی مانی یقینی مانی مجھے اشاروں نے قطبین اور حیات ثابت کا تو بردسی حیات سے زمین کے ایمان دے گا وہ لے رہے نظر دوتوں کی ایمان دے خود دنیاوی حیات تو ہے لکھا کہ عام خلق کی ضرورت ہی مارا تو ثابت تھا نا اور ساتھ ہو جی میرے خود زمان کار نہیں اور دل سے کہ دا حیات ہوا عباد ان انسالوں کم متاز جی فریادیاں نیوسن ہو گیا ہوں گی عابدن بلتوں فریادی دے اللہ کا مصیبت عباد و فرق دے کدا تو عبدیت میں ثابت ہے نہ دے عابد لو نبوتم دے نہ کا عباد لو نبوت من عباد ہم سالوں کم نہ تو ہو نہ مانی عباد ہم سال نبوت اور دل سے دیا مانی کدا عبدیت ہو دی نہ امتیازات امانا کہ امتیاز دی امانا نہ تو حیات موت امتیاز امانا اب خبر اخلاق جی بیماری دی بیماران توڑ جوڑ کا اللہ دا خیر دا پارا جوڑ کا دا بدائی دا پارا نہ جوڑا اوٹ راشی طالبان مولیان تلاوت کی دا جو سو حکم دے دا تو ہے کہ سو حکم دے و دین باری دنیا والی دا سو حکم دے اس طرح نہ آیا تب نصف بالاخرہ دین باری دنیا مانو والی وہ این نجی پتار کافر کی جی پہنے کسی جی دائی کی جی دائی کی جی نہ کافر کی جی نہ وہ بچ گئی خکار ملے اور قرضوں نے بھی اللہ اللہ قرضوں اخلاص ہو گیا جزان و مساجان و دسول قرضوں اخلاص کا وہ اترائی صلی اللہ کافی سنی کسی نہیں سن گئی را سنت موقعہ ملی تو کوئی کی سنت موقعہ نہیں نفر لی نظر کا احتمام نکل آیا پدی باندھے سرے گناہ ترسی او کنا کدا سنت دی او کنا نفل سنت رو سنت زنی موقد ہو سن موقد نہیں دا سنت موقد دی دلیل سدے اجماع دا صحابو دا دورنا ترنا نہ پوری دے دا کیرنا وطلی پچائی سلطیان اچیزان تے دے دا سا دا غون علاوہ چی سن سلمانان دی دی طور و مذہبون والا طول پا دی اجماع دا اتفاق دی دا چی دا غدی و ساتت کہ تراوی نوی نو آتو سولا تو لین دے اغزال لدے تراوی کے نیاز سے سر تعلق ساتی سولا تو لین دے پورا کار سر تعلق ساتی اغیر کی عمومی طور بانی اتدی نبی علیہ السلام کل دی دو دو نو اخلا دو شلو پوری کوا ناروانی دی بہتر اتباع دا اثر رکھاتا اگدو کا تی بغیر غیت و رسوا دو سنت دی نفل ندی یعنی دا من چکن چتا نفل دو پتر خودے ملامت دا رتنا زورنا بی اجماع دا امت تا عملی طور باندے مدیادے کی خبر کول خوزد دی تا حیرانی چی کمکار دا کولو دے اغمتی لیکن میں نے کہو دے نہ دل سے بڑے ہو گئی دے کہو لو سرے اس پوری دنیا بانی کفر دے اور کفر پر نور مراولی یو سالتے غور نہ رکھے یہ سلط ہے اس کا سلط ہے اگر کیسے سلط سلط لو ہوا بڑا سلط ہے سے دونوں سے آپ جی اور جہاز لو جی نداسی تین پا کا سرگند ہر طرف سے چلی گئی نہ مجاہدین دشمنی لے کے لیے وہ حکومت جاسوسان دی جاسوسی کے حکومت نہ اور خلاف ہی کوئی درستی نہیں بولی مست سنگرتا ہوئی کہ میں قبل سے ٹوٹوانگی ہو رہی نہ بولی گی ہیلمنٹ طرف سے کری بھی کنر طرف سے کری اس تیر نہ لس اور رمخ کے مومنگ کی کری گی تو خو چاہو کہ سراؤ گا دے گا گو جس کا امیر المردار کو سر وطن دونوں اولا ختم کر درا چل کوئی نو در مسلمانیا کہ سنا گاڑی تو آ چوا ہارا پدرے گا اترا بھی اترا کرتا سنا تو بتاؤ نو سنا تو بھی کوئی نہیں چریا بوجھ جی ادور کا تو تول رکھا تو جی بیا بلا سی گر گرا گر جیوا ہلکا تو دیکھو اجماع دے دو امت کدا سے کچھ موکد دی لکہ ماستخین ماخام ماستوتن سار کے سے غیر موکد دی لکہ داغین علاو نور رکا سنا یا مزگر نمس کے کول غیر موکد دی ناغا پادشی دی دو دو دینے پا نخو کی لوے نخا لوے توڑے لوے کڑا دو ضروری پلی پر خودل اب نہ ضرورت مکھ کول ضروری گنل دا سے دے دا دا اللہ دا حدود نہ اڑی دل فلا تعتدوها لا تقربوها تلک حدود اللہ تاکہ وہ دے گا کنا نہ دے پل پہ حدود اللہ ادری گی وہ خور پہ نکاح کے نبرا نہ خلم اپا مانزے کی اجیاد کی نہیں دری گی پا پولا باندے نہ دے خور واخلہ کر سو ضرورت کے تا اغسط کے دا اتفاقی خبر والا دے بٹ گرام طرف تھا علی حدیث جان تے خدے پہ نکاح کے خور لوا رستا یہ نکاح سرکم رپورٹوں میں پوچھو جنوں مرضی کی ساتھ مجھے نخ پہ سے رپورٹ روکو اور فیصلہ سرو کا پزور کی نہیں جاتا خور والے خیال کا سروبر والے خیال نہ ہو پذے آ رہا کہنا کہ زمانہ ہو کے بری بیس کے مدان خو خلی دی دادی سی جی پر یبانی کنا سی یو سانتا سی ایسا پارا پر جلوان دیرو سوار پیو سانتا جی روا رسولا سلطیت بنیاد آخر دہریت تے نیکان سلطیان ستے الحمدللہ وغل پا لاکو کی وطن پیدا کی جی لاکو کی نور خو طول جی دو تے خور میں قائدان جی آل تو روپے اخلی اور آجی دل تا کسان تیاری اور دیا جو مجاہدین خلاف لے گی بس سے رنا ادا خبر ہے کہ جتنور تو پڑے گوری کچھ ادا نہ ادا نہ ادا بس نہ ادا تو ایسے یہ لو آنسی بھی سینو سام سے خیر دے سے بجید بھی اس سے وہ الحمدللہ دل تو اس سے سلطان سے روح خبر رائے سن سوئی جرون او کی خبر ہے کہ وہ دانا روا کوئی ولی غلط ہے کہ سوئی ولی نکوئی انگر آل آب دیل کتاب دا عبد ندا خبر رہا ان خطا دا عبد مقتانی دے انگر آل آب دیل کتاب ولم يجعل له وجها غرامي سره وجن متلبسا نيسته دې کې د څه دې التباس او چې تو ګوره کنا طلبه کار کیږي ادیر مزبل دین جرل باسن شریران د قران عظمت د قران درجه چې مخلوق پوزي کبرت کلمتن تخرج من افواج هغه سي کفر کوي يقولون ايه دروغون يقولون الا كذبا ما رواوي دروغ اداتي دي دروغا ورخطانك نبي عليه الصلاة والسلام لذرم البطول اذا نبي عليه الصلاة والسلام نفس داغل على لي بكيان لتسلي يا خبرة تيجا ما سوز على شوكرا لي بكيان دعونا يتقور القرآن غتر اغل عليه تزان بانير علي يوخو لار كان عند قرآن الله نو قرآن داغا پدے ناس داغا پدے وین کے اس مرتب چلے پار زمانے کے چلے اور کلی کی چلے ثانیان اور تبان دا تسلی اور دادا غلور کی فلعلک تارکم بعض مائی فلعلک باخرم نفسک ایمان میرا ہوئی خفکان نزان انو اجنی پلکار بکے انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ دے پا دے دو کا دے کمان دا و ختم دا خود زینت کے لنبلو ایو ما سن عملان ختم بسی دا اصحاب کاف اصحاب الرقیم یو دی راجح قول دا علماء اور صحیح قول دا اتدا دوار یو دی و دو اعتبار بانی تو دو نمونه برسی جی لکه صحیح تا اختیاری نو بیاو تا خیار و بیاو تا مولا مطلب صحیح بی اختیارون دی و خیارون دی عالمون دی بس اصحاب الکاف دی اگر تنگی کی غار کی چتلیو اوخ ترکو نو پا اگر اصحاب الکاف دی یاد کدا ولی تلیو اب یا سو شدایت کا الرقیم بغ خلق دے بلی کل نمون والا جو حکومت نمون ولی کل اشتہاری مجرمانے کا اشتہاری اشتہاری مجرم دے او چاچے او نسو نو دمرے نام ورکو چاچے او اجلو نو دمرے نام ورکو نو پدی مانو تا الرقیم اصحاب الکاف والرقیم کانو من آیاتنا عجبان دا زمنگ دا اتنو بادشاہ کو دا تانبے پا تختے بانے نمونو لکندک ورہ لار قبیلہ کلے او بیائی دا چاہوزن خوارت ورہ کانو من آیاتنا عجبان اشتہاری مجرمان سا الرقیم مجدر جماعت ترانو رو ختم دے دے کہ غطہ بیتانو لارا چھو گورم بیتانو بانے خط لگے دلے خط چنو لار کو ولی اللہ دا حکومت مجرم پدے مسئلہ کے زان دا حکومت تاوالے کی اکانو جو دنیا بروانے کی ہمیں اغدا سے علق میں مزو کہ دا حکومت تاوالے کو گل دے میں رہاں چانو زان دا حکومت تاوالے کی ایو بلتا میں دقا چل بچی جسے با دقا سے گردم بے اوندار رہا ہے میں سر ازام ہے تاثر نو لما یہ زبا جی بوزم نمائی دقا ناس ہے دقا ناس ہے دقا یا تانی ہو گارے چوک نیست ہے ایتان یہ زبا جی بیارا رہا میں بیا پر ہے جب بزی جیت سر ناس ہے ازام سر رسائن براولا ازام سیتا واتی ومارا ایتا کا زبا ستانا انتوبو منم آرکی لار نگو لار جا بدر سو دینا رکھ شو تو ما خلا او ایرے چیزا سینی چی مارا تا جیدان کسی بدر سو دینا ما یلکا دا ناسین جو رازون کسی آر وقت چی رازی پیزو وقت تا بدر تا که ناسین نیز کی بای ما بودا زبستان ایرین تو او منم کنا که تنا سنگا بودی نو کاغذی لگون دا درگی شروع شد دا کسی قطاری ما یتا تا درگی دا کسی قطاری تا یتا غز بختم شید با قسیم لا افرق برا نشی کامی من آتنا جبان نو کاغذین اولا که دلو پا بیمانا تا صحاب الرقیم وی از اول شیطیا کلکی گرزیزی و بادران شیطیا جمع دا فتا دا زوان تا وی زوان دا عمر نوی زوان دا حمت وی زوان دا ارادی وی کلکی زوانان دا دلو کلکی زوانان دا ارادی گرزیزی زوانان دا عظم و دا حمت یلال کاف خوشی دیتا کهف غار دے نغار خوشی کنا وار کی سی و دفن میں لذکر ایک چی تنگی تو نوکی دی او تنگی کی خواہ تا پراتے دی وہ نو بوٹی کی پراتے دی دا چی رو بلو وقت تیر کو ادیال پاسور و آنی بوا فقالو ربنا آتنا من لدن کر احمتا الکاف نمرہ سو الذي لا طعام فيه ولا شراب الذي لا طعام فيه ولا شراب سيد خراك انتظام پکی تنو اغی کی پاد جو و دعائی کرو رو زمان راکم اللہ اخبر طرفنا کلکون پا دین بانی تثبتنا على دینی تنیر المقباس من تفسیر ابن عباس دا تفسیر ابن عباس کو تنم یادی نیم دیر لائی دے یتنی عبداللہ ابن عباس خبر الامہ مفسر دا قرآن خدا تفسیر دا غری کلے نرے دا غری وائتنا فیروز آبادی مجدین فیروز آبادی کن کی دا قاموس لکن کی دے دے رو عالم دا وائتنا غفق پر سند را جمع کر دی اور داغ سند معتبر نہ دے دیر گئے کہ اگر سند داغا ارتاؤ دے غربے دلے دے تو دی بنیاد بانی تفسیر بے اعتماد نہ دے معتمد نہ دے گور ہوتا کہ دا روایت نور علماء نقل کرے گی اور کہیں دے نقل کرے دا روایت نقل کری کہ اگر کہ سب دیکھنا اعلیٰ دینی اولی آپ کے نام لدن کرامتا کامل مہربانی کامل مہربانی سوا تنین لتعظیم اور دا شانتا نور مدائی جو سو پائے ذکر کری خدا پاتے سوا بچی پاتے سو مور پاتے سوا پلار پاتے سو قوم پاتے سو کلے پاتے سو ضرور ہو جماعت پاتے سو کجور پاتے سو اور دا ارت پاتے سو اپا ناز غصوی دے لو لو قرونو گرانا خبر ہوتا ہے اللہ تبا منگتی اندائی تبی خبر بانی ادا گرانا اور جو کا تیار کمولا زنگو یہ معاملے نا کامیابی چی پدی بانی کامیابی رہسی دنیا کی دین خوش الحمدللہ دقس وصولا دوخ وفات کی بادشاہ سیو اکثر پکے کا سیو قوام حکومت بکافر ہو بی دینو رعیت توڑا رسو نیچے کل ارزو دا حقیقت یوجی دو کہ اللہ دمرا حفاظتو کو دمرا کالے کو طول ہوئی ایمان راولا ایمان دا تصفیح ہوئی کہ دو طول یعنی اکثریت ایمان راولا مسلمانان سو دو خبر کامیاب ہے منگایا کہ معاملے مرسلان کامیابی دو بندی درا اسمنگا ضربنا على آذان انفل کاف سنین عددا جائن کلنا دین پورتا کو پتہ لگم علم غیر خاصد اللہ کمارا دلا دونا شاد کرے داغی چوہ پیر کرو درک درن نسار سیو وقت پیر کرو لبس درن نیچیز امادان سر را اس تجریدو کا تجرید سمانی کلمہ دختل مانا پنیم گر کی استعمال کا بل طرف ہے لبسو کی پاتیسی ہو امدن نیتا سو نیتا پاتیسی ہو سو وقت پاتیسی ہو لگے پتہ لگو وہی تا بیان کم ہوئی نحن نقصو علی کنباؤن بلا بل تجائے فکیتن بہادر الزوانان ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نکتے ذکر کری ابن کثیر کے خیخ نکتے سے لنڈے اوخے وہ زیادہ نکتے لنڈے اوخے غرائب القرآن کی دی تفسیر نشا پوری ظلہ مستقلن کا افسیر ہے وغیر کے نکتے پر نسبت دنور و طول تفسیر نزیادی دی پر لنڈو بانے آسی نکتے نور و تفسیر کی سیخ و گدہ کلی خبرہ قدیر دمر و گدہ کی راضی سبیل اصا پوزے لراو دی دا سنت نور علماء او دا دا لنڈی لنڈی نکتی نو دا خبر پکی خدا چه طول گوری دی ادبار نده خطا کمزوری جو اکینا پکی دی جو حدیث پکی کمزوری جات دی معلومی دی دا چه ناقب محدیث نده او چه تو تر سیدلی جاگن نکل کری ناغذی کرکی ابن کثیر رحمه اللہ تعالی و از دا زوانانی ذکر او کو وجه دعوان کہ دزوان فطرت پاکی سخا شوئے نہیں مفلوط شوئے نہیں گزنی شوئے نہیں نو دسر اکلک کراؤ کنو پا خبر بانی کوئی جی حضرت کوئی جی نو گوڑا دسر اکالو کو رام رام زود کرے رہے نو تی پوکاو کا پوشو دیر مشرانو وفات شوئی عقیدہ درستوا اللہ دے غرد جنتی نور کی خدا غود خلیل ممکل خاتل خورا بابا پنے کری فی الحال بے سن روانی اکرلا موری سے خطانی سے گرے اس یادت تے دے غد اکرینی سے جی زنانو بون دے خورا بابا پنے کری دا غزو عادت و مخت و عقید نوع فی الحال بے واپس کنا نزوان زر سنی دی او عادت و خوی بلی دی روکے زوان ابودا سنی دیم پدما او خوی عادت بدلی دیم بیر پدما یہ سمسی باغی نہیں سیدھا در وقت احالات نبر لیجی دو دنوں پہ بودھا جانو کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و مشہران زنانو کے خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ دا یوتن دو در نور چرا مشہران ایمان راول دے نور طول و کشہران ایمان راول دے چلی نبی رسلانو بدر کشرو کشہران ایمان راول دے اگر سمسی ابی آری صرف کی طاقت یارمونو فکیتن ازوانان الحمدللہ زا و تاسو کما تا بوداو و خیر دے خدا تاسو الحمدللہ زوانانی بوداگان پکی تکم دی بختور جی آگا بڑھاگان چھو اسم دا اللہ کتاب پلاس کے بختور جی آگا بڑھاگان چھو اسم دا اللہ کی کتاب دے دکھو تا طلب باندی گئی لکا ابوبکر صدیق خدیجت الکبرا زنانہ بزرگا معمرہ چھو قرآن تلاس کی دے قرآن خبر تا دا دا خدیجت الکبرا بچے دے رشتینی و سعی اللہ بولا فهم ورکی انو عام طوربانی زوانانی نحن نقص علیک نباهم بس زوانو مبادران بزرانی من یو ربی جات نکرم غدل و عیدات اخلاص نور کرولا اول طلب راجی نو دین نمبر بانی ہدایت رسی نو درین نمبر بانی استقامت رسی نو پسلورم بانی ربط القلب پسلو پسیو لگی پوٹے پوٹے کوای جا او دا غزر اخبر خبرن نکوی اخبر بانی تینی نو جو اولی جو کنا یاسر رضی اللہ عنہ خس خسی تو اخبر میوانو لگ خوز زنانہ کمزور ازاد سمیہ رضی اللہ عنہ توتے توتے کا خیت اول اسر اللہ اخبر میوانو لگ داولی اللہ ہدایت جات کرو استقامتی نسیم کرو اول ہدایت نبیاتی ہدایت جات سو زگنا و مودان جاتی کن گزولو ہدایت جاتی سکو پدے ہدایت بانی اسیم کرو استقامت اذ قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض اللہ رسو برسوک نوہ وزد کو وجتن کی نبولو پو خدای بانی نئی قامی منو انے اجت روا منو دا بھائی تیرا خبری او دا غصر سوز هاولای قومنا علیمان لکلیوی دا خادر روز وار سسته با یومی پاکستان چیا دیکنه دسی تر روز با یا با دو بل تر روز با بل تر روز با پاکستان خلاخوا بل تر روز با دا فوتبال نا صدر غالا از جنکو دا ریس میراتن هاوست هاوست ای که میراتن ریس ای میراتن ریس میراتن ریس با اونو نمیراتان ریس کرا گوندی هاولای قومن اتخذو من دینی آلیتان اپا دی اغنط روز بایی که تم را کفر اصیر که دیلی سو بلا رجانی کنی بعد کلی که بدا اختر رل کل کلی نارینه بدا فیت لو بی قبرون تا جو قبرون اسو کسا بابا سب قبر لبت لب اچه سرکول آغا بای کل او سهار که چای روڑه بوس کلی سلا نو کلی زنانه لوی اولا با قبرستان تطلو حال تا کی بود کل روز بانتا کی ما خم باستان برالی امی اڑتا دا سارا سارانی ککوری پیو کچھ زال لگے پکڑی اولا اولی بیوان سارا یاد اغونا پا دیسی اگر چا چین تریسی وی کتا کتا اگر آگا کتا کول لا سر روز منزو ساری کتا کی نسی سا غدا حمد نو کانا چی تودا با پخیل آلا چا چی چایی چی قدوسو ندا تولو بدی طرف پاندون لیا سر کی بروانو دا روز بچی اشو رسیم غای توقع اواتا بیابالتو ندا پردو اتخذو من دینی حالیاتان اولی دلیل نی کردن دی غالب سوک دی ظالم که یود دی پا اللہ بانی سپیر دو کذبان دی تبین مانا دی سپیر دو کنا کذبان دی کن بلکل غلط بلکل درو اذی اتذلتمو هم ما یعبدون اللہ با دی خلقو ادایت زیاد که درم خبر والا استقامت طلب ہدایت طلب سمانا انابت انابت ہدایت استقامت ربط القلب ربط مالا قدودین ظلون بائن کا پتولو گولی ظلون میں رکھ رکھے زمو اکلک دولیم پر کنو کسن دا خبر رہا وی زمو اکلک تڑلیم نو دو اللہ اکلک تڑی دو پاکی دا باندی پروائے نو درگای اکول دا خادر روز وار اور طول بود پرستی جا آمدہ خلق خوشحال خوشحالی دا مستی دی دا یو او تیسا گوی اپا گره اور بلی دی اشون دی سلی دی رنگ خلق خباو دی بلی دا سی بلی دا سی بلی پا دی گن گونه که گرگی یو بلی اوری دو چی دی الک نخوصا چل لی شون دی سلی دی دا سی نو که دی دن زمان دا مرضی کرتا دا سبل نحطانی تعدا کرے یا وطنہ چسن رو قرآن اللہ ویلی خونی جا رہا یا لکھا خبر کو تراسی دا زالا چی چل دے رشتیا رشتیا بگو نم دا خوشحالی روز دا آتا پسند بانی مجھے اولاد دیا تھا چل لے بلو اور اس تا پسند جا مجھے اولاد دیا اس تا چی دیا ایر یو برسر اسیا کو خبرا ادبار نرا تکنا ندود رسو ندود با یو بلتا یو نور با خبر نی ندود یو برسر کیا جسی ویزا کو پدی ختم پر رنی غور لگی واسمی نرسی اور یل کدر خود ما مرض دیکنا ندود دو سر یو بل را دی اگر دا زمان مرد دے خبر را تولی آسولا یہ کار کول غاری خود دنید دیر دینا خلق پر تاخت دی او دا اللہ دین عاشقان پر کم غمخت دی پر بلی اللہ بانی اظلہ اللہ و کیف ترشدوها چی اللہ پر بلی علیلی طبط تحید آیتی کنی چی اللہ تا حدایت واری تو کوئی گمراہ کی نکو زلہ کر کر رو چاو تا پی کر نگی رضائی دا فکار کو عقیدہ خو زمونگا دغا دا چه کم امید استازانونا دا علیمانونا او ریدلی دا دادا کو پا غلی کی نستینی کی اس کار شروع کو پا دے میدان کی کار شروع کو بیان دا عقیدہ رسائی دا تیار شو زند اللہ ترفون تلال یو آغا تا کیاوان شو بلاغا دے بلاغا دے دا غا و غا جوڑا شولا یار پیدا شو پا کیتا او دا دے چی خونہ کو خبر عام سر عام سر تردی کے بادشاہ طور سیدا وہ وقت ادا سے چل لے چک سدا بے گردے کرو کہ مرگ ب پری دو واقعہ بن پری دو مرگ ب قبلو واقعہ بن قبلو کمر نسی نو مرگ ب پری دو خوی ب پری دو بچی ب پری دو کڑا ب پری دو دولت ب پری دو خدا کی ب بن پری دو پدی آج یہ بر سروم کرے کہ جسے نسولا سفر را تون سفر لگو دو تو تدقی عمل لے طول اتفاق کو یا یا نیتو یا تو زمان مشاری سر خبری کی رجیع با تکای ایو با زمان دو طولو بعد ساو گفتو از قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض لم ندعو من دونی الان دا خوزان سر رجیع دی او دیا که بعد سام خیر لارم یو تن بیان کی ارنور داغو تایید کی تو کن از دستان وہ تن خبر کیا بڑھتے آو ملتے جو کہ لیا یہ زن کیا کی تھی جب تک بانی دا سے دیر وقتی کن زن کیا کی تھی جسی پھر تک نہیں دا مجھے آو دا رسی بانی ضروری ہے کہ انتہا کہ اللہ حق دی اللہ اللہ جو خوشا لکا بیر اب کولی خبر دیو کولا تفصیل اغاو کے اجمال توکا رضا سیدہ نو یو تن بیان کے نور پلوی دق زمانگا آتی دا امین سے اللہ جو خوشا لکا دیو خلی ورا فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا بس دروغ ہے بدی مطلب داو کہ تاس کو دلیل نہیں سرے جو سلطان بین ابھی دلیل لے جائے اپنی تاس کے کیا سر قاضی القعدات سے پر دلیل نہیں دکھی کی جسٹس سے دلیل نہیں دکھی بادشاہ سے دلیل نہیں دکھی گورنر وزیر سے دلیل نہیں دکھی بی دلیل ہے جو سلطان بین او دیمہ دا کی دلیل نیو عقیدہ گنج ساتھی مجھے غش ظالم متوسر غش ظالمان کوئی ساری ساری کی کنا وہ مخبانی جگہ نہیں جوڑی اور گیا کہ پا اللہ دروغ جوڑی مطلب تو توسر پا اللہ دروغ جوڑی کہ دین و زولی جو لگ رخ اور کہے گا وہ لگا ناروا کوئی مجھے تزل تمہم ظل جرگہ کروا بادشاہ پریخو لاران بانی دباؤ کو سم کے زامن ہاں کہنے ستا سبم خیر نہیں محلت اور کو یہ بوزے ستا نہیں کہی او تو تل بیا جرگا اکلا اجرگا دا اکلا خبر بننے پری دو کور با پری دو مر قبلو کور با پری دو اے تزل تنوم اکلے چی تاسو پا پلو سوید دونا بیر تسوید دونا بیر تسیل یہی اکیدہ کتنے دیر کسو کنا او یعنی آتا چی دی را بدت کی اجتن اقبلو کی سواد اللہ نام یا بچی چل کو ساو یل کاف اگر دیتا سو یہ کنگی پی اگارتا ہے خوشی جیتا مطلب سو کام معلوم نرے گر گئی یہ خوشی جیتا آلتا بے دیکھو گو جرگا بکو دا سو کوئی ساو یل کاف مشر ہوئی مشر و رئیس دو تملیخا اغی قائلو اول قائلو ربکم آلام بکم رسو کلام را جیتا ہم بغیو جی خونہ تدا کہلا اولی طلب تف دا ام خونه دا غدا او گرده تاسو خوشی مقام تا نخور با کی تاثر رفتا سنن ربانے لے اشار با کی تاثر رفتا سکتے معاملے کی آسانی اللہ با آسانی راولی دغس اکرا دو لالے کی تنیسو نروان سو اوہ چل یو جیسو تنگی کی آسنیتا کے جکن مقرر سو آگا دیکی یو جیسو روان سو جسر کس پنکے دے بیجی ساتھی پریشان ہے.